towary. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest wtorek, 7 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Samotność i wolność na tegorocznej maturze z języka polskiego. Dziś w drugim dniu rano matematyka, po południu łacina. Podejrzany o próbę zabójstwa byłego prezydenta Siedlec w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny. Skargę do Komisji Europejskiej na Gazprom złożył ukraiński koncern Naftohas. Wiersz Samotność Anny Świerszczyńskiej oraz Czym jest wolność dla człowieka na podstawie trzeciej części Dziadów to tematy tegorocznej pisemnej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Wielu zdających spodziewało się Dziadów. Pierwszy temat to był, czym dla człowieka jest wolność. Dla mnie wręcz idealny. W zeszłym roku było o tęsknocie, to teraz dla odmiany o wolności. Taki bardzo ogólnikowy, niby łatwy, ale to się pojawia za dużo pomysłów. Dla mnie było trudne. Był taki tekst o savoir-vivre. Trochę było tam właśnie pytań zamkniętych do tego. Patrząc na tematy z poprzednich lat, to wydawało mi się, że jednak będzie trudniejsza. W części szkół egzamin przedłużył się z powodu fałszywych alarmów bombowych. W drugim dniu pisemnych matur rano matematyka na poziomie podstawowym, a po południu łacina i kultura antyczna. To, co powiedziałem, dotyczy kościoła instytucjonalnego, hierarchii kościelnej, powiedział szef Liberté Leszek Jażdżewski, odnosząc się do swojego piątkowego wystąpienia na UW. Ocenił też, że kościół jest przeciwnikiem nowoczesności w Polsce i nie ma prawa pouczać Polaków o moralności. Zapewnił również, że nikt wcześniej nie czytał jego wystąpienia i wyjaśniał, że mówiąc o świniach miał na myśli ludzi, którzy manipulują emocjami, żyją z nienawiści. Dotyczy to jego zdaniem komentatorów i polityków. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński zapowiedział zawiadomienie prokuratury w sprawie piątkowej wypowiedzi naczelnego Liberté. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa znieważenia osób wyznania rzymskokatolickiego. Kierując się obowiązkiem społecznym wynikającym wprost z artykułu 304 Kodeksu Postępowania Karnego, składam zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa, które popełnił pan Leszek Jażdżewski. Jan Mosiński dodał, że wypowiedź nosiła cechy mowy nienawiści i wyrażała pogardę dla wiernych Kościoła rzymskokatolickiego. Dejan S. podejrzany o próbę zabójstwa byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny, ocenili biegli lekarze. Mężczyznę badało dwóch psychiatrów i psycholog, mówi prokurator Krystyna Gołąbek. Biegli po jednorazowym badaniu rozpoznali u podejrzanego chorobę psychiczną w postaci choroby afektywnej dwubiegunowej. W chwili popełnienia zarzucanego mu czynu podejrzany miał całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia czynu. To oznacza, że Dejan S. nie poniesie odpowiedzialności karnej. Prokuratura skieruje do sądu wniosek o umieszczenie podejrzanego w zamkniętym zakładzie. Były prezydent został zaatakowany 1 kwietnia. Napastnik zranił go nożem w brzuch. Samorządowiec przeszedł operację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Skargę do Komisji Europejskiej na Gazprom złożył ukraiński koncern Naftohas. Chodzi o rosyjskie działania godzące w konkurencję na rynku paliw. Ukraina ma nadzieję, że dzięki skardze uda się uniknąć negatywnych skutków związanych z powstającym Nord Stream 2. O pozwie poinformował dyrektor wykonawczy Naftohasu Jurij Witrenko. Jak napisał, dokument został stworzony z pomocą najlepszych europejskich ekspertów i prawników. Zadaniem pozwu ma być udowodnienie, że Gazprom nadużywa swojej dominującej pozycji i ogranicza konkurencję. Dokonywać tego ma za pomocą budowanego gazociągu Nord Stream 2, ale też blokowania wirtualnego rewersu gazu oraz kontroli nad europejskimi firmami gazowymi. Ukraina, jak napisał na swojej stronie w internecie Jurij Witrenko, udowadnia też, że mimo iż nie jest członkiem Unii, ma prawo złożyć taką skargę. Ukraińcy obawiają się, że wraz z budową drugiej nitki gazociągu północnego Rosja całkowicie wstrzyma przesyłanie gazu przez ich kraj. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zajrzymy na krakowskie lotnisko Balice. Tamtejsi strażacy dostali super nowoczesny wóz i jeden z największych w Polsce i Europie. Strażak w czasie akcji może, nie wychodząc z kabiny, sterować armatkami wodnymi zamontowanymi na dachu i na zderzaku pojazdu. Służą do tego joysticki, mówi Jan Witek. Ten tutaj bliżej mojej strony służy do działka dolnego, którego możemy obniżyć na dół i możemy nim operować. Oba działka mają ogromną wydajność. Jak zapewniają strażacy, przy odpowiedniej technice gaszenia wystarczy, by opanować pożar samolotu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać, możliwe też przygruntowe przymrozki do -3 stopni w zachodniej połowie województwa warmińsko-mazurskiego, a na południu województw śląskiego i małopolskiego do -4. W ciągu dnia sporo chmur i może przelotnie padać, na termometrach w Gdańsku 10 stopni, w Olsztynie, Poznaniu i Krakowie 12, a w Bydgoszczy, Wrocławiu i Lublinie 13. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Yeah. Ta pani nazywa się Kelsey Lou i nagranie pod tytułem I'm Not In Love można znaleźć w jej wersji na płycie Blood, opublikowanej całkiem niedawno. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry i dobry wieczór. Zaczynamy program PS 12 minut po północy. Chciałam sprawdzić, jak ten utwór zabrzmi raz jeszcze. Graliśmy go przed tygodniem i chciałam dzisiaj jeszcze porównać, czy te warstwy rozchodzące się w tym utworze, głosy i dodatki, które zostały w tej nowej wersji włożone, działają. I chyba działają, zwłaszcza jeżeli ktoś traktuje niektóre przygody i niektóre momenty życia tak bardzo filmowo. Ja trochę uciekając od majówki, oczywiście znalazłam świetną przystań w filmach, a jeden z nich szczególnie, a dokładnie serial, wciągnął mnie nie tylko swoją akcją, ale jak to się często zdarza, także swoją muzyką. Mm-hmm. wiele osób uwielbiam te odkrycia, które przynoszą świetnie dobrane utwory w serialach. Ten nosi tytuł Sharp Objects i oczywiście pewnie ci, którzy rzucają się na nowości, znają go już doskonale i od dawna wiedzą, że Amy Adams stworzyła świetną kreację córki. Mama, która pojawiała się w tym utworze, rzeczywiście jest jedną z bohaterek tej opowieści i specyficznie ujmuje miłość, relacja między kobietami, ale generalnie taka zachwiana relacja ze światem poprzez różnego rodzaju traumy, używki i nieustannie subiektywny ogląd rzeczywistości niesłychanie oddziałuje na widzów tej właśnie opowieści. No i jest jednym z bohaterów tego serialu muzyka. Dosłownie za sprawą odziedziczonego, tak może nie psując przyjemności tym, którzy jeszcze będą oglądać urządzenia z zapisanymi wieloma piosenkami, no ale także oczywiście jako muzyka wstawiana już świadomie przez tych, którzy otwierają sceny, zamykają sceny. Świetna robota i Emily Wells, ta artystka, która teraz pojawiła się właśnie za sprawą serialu Sharp Objects. Nagranie sprzed lat, ale w tym roku Emily Wells wydała płytę, na której znalazłam utwór zatytułowany przekornie Twoja apokalipsa jest fantastyczna. Do nagrania Emily Wells z jej płyty wydanej w marcu tego roku, This World Is Too, i tutaj trzeba sobie dopowiedzieć, For You, dołączyłam zdolnych chłopaków, którzy wydają wspólnie muzykę pod szyldem The Acid. To też jest grupa, którą przypomniali mi autorzy doboru muzyki do serialu Sharp Objects. Pewnie wiele osób kojarzy tę grupę, no ale zawsze warto przypominać, że to są panowie tacy jak Adam Freeland, ramię w ramię ze Steve'em Nalepą, ramię w ramię z Jensem Kurosem i ramię w ramię z Rajem X. Tak więc połączenie ponad kontynentami, no ale połączenie pod jednym szyldem. Testing to jest ten utwór, który wybrzmiał przed chwilą, tak pięknie zakrzywiał rzeczywistość, i dołączę jeszcze jeden. I'm single woman and I like to work. I have zero interest in everything that you can offer. Leave all your pride of your mind. Leave it on my mind. Leave it on my mind. I know people want to do that. AM, wake up in the morning. Don't bother you with your stupid after hours. I have much more to work on today. Leave it alone on my money. Leave it alone on my money. Leave it alone on my money. I know people want to take a nap. Do kwartetu The Acid dołączyłam Mary Davidson, albo właściwie powinnam powiedzieć Marie Davidson, bo to francusko-kanadyjska artystka, ale nagranie Workaholic Paranoid Bitch, nie do końca przyzwoity tytuł, nie pojawiło się na naszej antenie w oryginale, to był remix przygotowany przez Ninę Krawic. Ale Marie, tak powinna mówić, Davidson, jest bardzo intrygującą artystką, a co więcej jest artystką, z którą mamy szansę się spotkać.

Siri le premier. I am the psychologist. Vraiment? You can hate me as much as you like. But it's you who wants to know things for me. Passionnant. Tell me about your past. Dites-moi davantage. You are not different from anyone else. Oui, passionnant. No, I tell you, yes! Tu veux ma photo? And your mother? Interesting. Let's try something. C'est moi qui prends les points. C'est moi qui t'ai vu premier. Mary Davidson, Working Class Woman, to jest album najnowszy od tej dziewczyny. Oczywiście od razu odezwały się głosy, że Mary występowała już w Polsce, tak było. No ale jeżeli myślimy o przyszłości, to rzeczywiście Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice jest kolejną szansą na spotkanie z tą charakterną dziewczyną, która muzykę traktuje trochę też jak sposób na wykrzyczenie tego, co ją boli. I to chyba było bardzo dobrze słychać. Nie trzeba do tych słów i do tej muzyki przede wszystkim więcej dodawać. To raz jeszcze cofnę się do początku, czyli raz jeszcze cofnę się do inspiracji i do artystów, których przypomniała mi wspaniała przygoda serialowa związana z ostrymi obiektami. No bo tej artystki chyba bardzo dawno nie było w programie PS. Myślę, że równie dawno nie było jej w programie alternatywnym, a wielka szkoda. Hey, mama, won't you come down? Hey, mama, won't you come down to the river to wait, to bathe? Hey, mama, won't you come down? Hey, mama, won't you come down to the river to wait, to be? Ooh, wash my hair like you wash my hair for years and years. I'm going away. Ooh, wash my hair like you wash my hair for years and years. I'm going away. There's a man I know, I think he loves me so. Finally, I'll go away. So, mama, won't you come down? Hey, mama, won't you come down to the river? Amelia Meth, tak nazywa się ta dziewczyna i to jej głos, ale o charakterze tej muzyki decyduje połączenie właśnie jej czystego sposobu śpiewania z tym, co robi Nick Sanborn. Te wszystkie cyfrowe zakłócenia budują to, czym jest Sylvian Esso, bo pod takim szyldem można szukać ich muzyki. To nagranie Calm Down pochodzi z płyty wydanej w roku 2014, i to była debiutancka płyta duetu. No ale oczywiście to był początek, a ta przygoda cały czas trwa. I had it all planned out before you met me. Who's gonna leave early and so swiftly? Maybe in a fire or crash off a ravine. People would weep how tragic so early. I was gonna die young. Gotta contend with the living blues. I could have missed it. I never knew. Chain reactions.